яинарэлъ. Иисус шъокӏыуз ӏай зиӏэлӏ горэ зэригъэхъужьыгъэр. Иисус ӏуашъхьэм къызехыжьым цӏыф купушхуабэхэр ужитхэу кӏощтыгъэх. Ащ дэжьым шъокӏыуз ӏай зиӏэлӏ горэ Иисус къыбгъэдахьи лъэгуажэмышъхьэкӏэ пашъхьэ къитӏысхьи къыӏуагъ. О тхьэматэ, уфаемыс бэхъужьым лъэкӏыщт. Иисус ӏай шэи тиӏаби къыӏуагъ. Ары, сыфай, псауэ къэхъужь. Ар дэдэм шъокӏыузыр ӏалӏым хэкӏыжьи къабзэ хъужьыгъэ. Ащ дэжьым Иисус ӏалӏым риӏуагъ. Фэсакъ, мырзыми имыгъотэжь, ау джын пащэм дэжькӏуи зегъэлъэгъу. Ятӏанэ пегъэмбар Мусэ иунашъо тетэу къурмэн шӏы. Ар узэрэхъужьыгъэмкӏэ цӏыфхэм апашъхьэ шыхьат щыхъущт. Иисус дзэпащэм иунэӏут зэригъэхъужьыгъэр. Етӏанэ Иисус Капернаум къалэм дэхьагъ, зыдэхьэм дзэпащэ гор къыбгъэдахьи къелъэӏугъ. О тхьэматэ, си унэӏут ӏэпкъ лъэпкъ узым зэкӏыбытагъэу гугъушхуэ хьу унэм илъ. Сэ сыкъэкӏуэнущ ар згъэхъужьыщт, Иисус ащ риӏуагъ. О тхьэматэ, уэ си унэм укъихьэну си фэшъуашэп, къыӏуэжыгъ дзэпащэм, ау зы гущыӏэ закъуэ къаӏуи унашъо сшӏи си унэӏут хъужьыщт. Сыда пӏомэ сэри лӏы горэм иунашъо ӏэчӏэгъ сышӏэт? Сэ си унашъоми ӏэчӏэгъ зэлӏхэчӏэтых. Зыгорэм кӏо есӏомэ кӏощт, адрэми къакӏо есӏомэ къэкӏощт, си унэӏути мырышӏэ есӏомэ ышӏэщт. Иисус ар зызэхехым ыгъэшӏагъу игъусэхэм ариӏуагъ. Шъыпкъэр шъосэӏо, мыщ фэдэ шӏошъ хъуныгъэ зиӏэ цӏыф закъо Израиль хэгъэгум изгъотап. Ау сэ шъосэӏо тыгъэ къыкъокӏыпӏэмкӏи тыгъэ къухьапӏэмкӏи цӏыфыбэхэр къикӏынхэшъ Ибрахимэ, Исхьакъ, Якъубэ ягъусэхэу тхьоу уашъом щыӏэм итэтэгъошхо иешхо ешъошхо чӏыпӏэхэр щаубытыщтых. Ау мы пачъыхьагъом ицӏыфхэр шӏункӏыгъэм икуупӏэ хадзэщтых. Ащ дэжьым уахьауныгъэрэ цэ зэрэгъэшхыныгъэрэ щыхъущтых. Етӏанэ Иисус дзэпащэм риӏуагъ. Кӏо, опшӏэ сызэрэхъуам фэдэу къыбдэхъущт. Асыхьат дэдэм пащэм иунэӏут хъужьыгъэ. Иисус цӏыфыбэхэр зэригъэхъужьыгъэхэр. Етӏанэ Иисус Петрэ иунэ ихьи Петрэ ишъугуащэ плъырыстырыкӏэ сымаджэу пӏэм хэлъэу ылъэгъугъ. Иисус ащ ыӏапэ нэсыгъ, плъырыстырыри хэкӏыжьыгъ, шъугуащэр къэтэжьыжьи Иисус къыхьакӏэу ыублагъ. Пчыхьашъхьэр къызэсым джынапцӏэ зэхэс цӏыфыбэхэр Иисус ыдэжь къащагъэх. Иисус джынапцӏэхэр зы гущыӏэкӏэ цӏыфмэ ахифыхи сымэджэпстэури гъэхъужьыгъэх. Арэущтэу зыфэхъугъэр пегъэмбар Исаиас мыгущыӏэхэ къыӏуагъэхэр къащыпхъэжьынхэр ары. Тэ тигъоишъаехэр тырихи тиузхэр ежьым зытрилъхьажьыгъэх. Иисус игъогу рыкӏоным къиныщхьэчыныгъо хэлъыр. Цӏыф купышхуабэхэу къеуцокӏыгъэхэр Иисус зелъэгъухэм игъогу рыкӏохэрэм ариӏуагъ. Некӏо псыхъурам ядырабгъу тызэпырызгъэкӏ. Джащыгъум зы Таурат егъэджакӏо пащэ горэ Иисус къыбгъэдахьи къыриӏуагъ. Динэгъэсакӏу, тыдэ укӏоми уаур сыкъырыкӏощт. Баджэхэм исынхо быяӏ, уэшъогу бзыухэми набгъо яӏ, ау цӏыф лъэпкъ мыкъо ышъхьэ зэрихьылӏэжьын чӏыпӏэ иӏэп, риӏуажьыгъ Иисус. Етӏанэ игъогу рыкӏохэрэм ащыщхэу нэмыкӏ зыгорэм Иисус къыриӏуагъ. Тхьэматэ, ыпэрапшӏэ сыкӏонышъ сятэ чӏэслъхьажьынэу фит сыкъэшӏ. Лӏагъэхэу щытхэм ежьхэм ялӏагъэхэм яхьадэхэр чӏэлъхьажьых, ау уэсаужъ къырыкӏу, риӏуажьыгъ Иисус. Иисус жьыбгъэ чынэгъошхор зэригъэуцугъэр. Иисус зы къуашъэ горэм зетӏысхьэм игъогу рыкӏохэрэри ыуж итхэу къуашъэм итӏысхьагъэх. Уэшэдэмыцӏэу жьыбгъэ чынэгъошхо псы хъураем къыщыхъуи псы уэрэхэр къуашъэм къиохэ хъугъэ. Ау Иисус чъыещтыгъэ. Джащыгъэм ахэр Иисус къыбгъэдахьэхи къагъэущи яӏуагъ. Зиусхьан, тымыкӏоды тыкъэгъэнэжь тэкӏоды. Сыда шъузыкӏэ щынэрэр шӏошъ хъуныгъэр зимакӏэхэр? Ариӏуагъ Иисус ахэмэ, етӏанэ къэтэджи жьыбгъэшхуми псыми яхи чӏымысым дэдэу къэхъугъ. Хэта мыр жьыбгъэшхори псыри зыгъэдаӏорэр? Аӏуагъ цӏыфхэмэ агъэшӏагъэу. Иисус джынапцӏэ зэхэс лъэпкъитӏу зэригъэхъужьыгъэр. Етӏанэ псыхъурам ядырабгъу итхэкӏоу Гергесэ зыцӏэ къалэм епхыгъэм Иисус зынэсым джынапцӏэ зэхэс нэбгыритӏу къэунэхэм къачӏэкӏыхи къыпэгъокӏыгъэх. آغوگم زدسفی بدم غنچو سیاب خو شیتاخ تحمق سدوی افق تخسر یغو قمسقین تباشچنو قکواغا هاوز قکواخ آواخما پچیجو پا اخوغوش خوشی خوشتاق جاشوم جناب سخر یسوس خیل اوخ مطلخم تزاخر پچه موقع اخوغم تغاقوی خوخما پخم تخغح شکو آره واغ یسوس اخما عرشتو زیوم جناب سخر چلخم اخا چیجخی خوخما پخم اخا حاخ خوخما پخم زخاحخم اخوغر زچه قشحن نبخم قیفشخی پسخورایم خسادخی پسم خسحاخ او قاخوخر خحاجخی قازم کوخی خوغس اغبستوری جناب سخسلیتوم قاشسوری شاوتاق قبر زقواتم قادم دستفستوری یسوس پاوچین خودا جاخ یسوس زشتاقم یاکاک ابخوننو قیسه اوخ